Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 54 gün kaldı. Endişe veren bir haberle başlayalım. Balinalar, kocaman ve akıllı yaratıklar. Ormanın anıt ağaçları gibi onlar da okyanusların birer abidesi. Buna rağmen Japonya 24 yıllık ticari balina avı yasağının sonlandırılması için çaba gösteriyor. Japonya'nın Uluslararası Balinacılık Komisyonu yani IWC'ye karşı gelen bu tavrı sadece Avustralya'da değil gezegenin geleceğini düşünen herkes de endişe yaratıyor. Avustralya daha önce Japonya balinacılığı sonlandırmazsa hukuki yollara başvuracağını duyurmuştu. Ancak bunlar ne yazık ki Japonya'yı durdurmuyor. 1986'da IWC yani Uluslararası Balinacılık Komisyonu ticari balinacılığı süresiz durdurma yani moratorium kararı almıştı. Norveç ve İzlanda bu yasağa açıkça uymadı. Japonya ise yasadaki boşluktan yararlandı, balinacılığa bilimsellik başlığı altında devam etti. Öte yandan Japonya ülkesi için geleneksel olduğu için balina avladığını ve balina etlerinin restoran ve marketlerde de satıldığını da reddetmiyor. Üç ülkenin moratorium başladığından beri 30 bin balinayı katlettiği tahmin ediliyor. Uluslararası Balinacılık Komisyonu'nun konuyla ilgili tavrını Haziran toplantısında göreceğiz. Bu arada Avustralya balina avcılığına karşı çıkmak gibi gezegenin geleceği için yararlı başka adımlar da atmaya devam ediyor. Avustralya, Endonezya'nın Sumatra adasındaki ormanların korunması için 30 milyon dolar harcayacak. Bu para adanın yerlilerine teşvik olarak verilecek. Sera gazı salımının ciddi nedenlerinden biri de ormansızlaştırma. Ormanların korunması bu nedenle çok önemli. Avustralya bu arada Endonezya'da sağlayacağı sera gazı azaltım miktarı kadar kendisi sera gazı salımına sebep olmayacak. Yani bu işin ticaretini yapmıyor. Ancak uluslararası görüşmeler ülkelerin bunu yapabilmelerini sağlamak yönünde ilerliyor. Bu mekanizmaların işlemesi ise çok sıkı kontrollere bağlı. Avustralya, Endonezya'nın ormanlarını korumaya çalışırken Endonezya ne yazık ki ormanlarını yok etmeye devam ediyor. Hatta ülke başkanı Yudo Hoyono'nun son imzaladığı karar ormansızlaştırma hızının arttıracağını işaret ediyor. Yudo Hoyono, madencilik, elektrik santralleri ve taşımacılık gibi konularda eğer stratejik öneme sahiplerse koruma altındaki ormanların kesilebileceğine karar verdi. Bu korkunç bir karar ve aynen Türkiye'deki madencilik kanunu hatırlatan bir yanı var sanki bana. Yudo Hoyono bu kararın Güneydoğu Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomisinde işsizliği azaltmak için şart olduğunu da vatandaşlara inandırmaya çalışıyor. Endonezya zaten dünyada en hızlı ormansızlaştırmanın yapıldığı ülkelerin başında geliyor. Ormanları yok etmek değil, korumak stratejik öneme sahip olmalı ve üstelik ormanları koruyarak daha da fazla istihdam yaratmamız mümkün. Madencilik sektörü ise ne yazık ki ülkeyi ham madde sağladığı gelişmiş ülkelere bağımlı kılan bir sektör. Bu nedenle gelişmiş ülkeler ne pahasına olursa olsun madenciliği teşvik etmeye devam ediyorlar. Nükleer santrallerde Rus hataları bitmiyor. Belarus İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan nükleer enerji santrali skandalı Rus teknolojisinin güvenilirliği hakkında endişeleri arttırmaya devam ediyor. Aynı sıkıntıların Rusya ve Çin'deki santrallerde de yaşanması Rus nükleer endüstrisinin Çernobil geleneğini devam ettirmekte ısrarcı olduğunu gösteriyor. Belarus hükümet kaynaklarına göre Volgodonsk nükleer santralinde kullanılan bozuk parçalar 2009 Aralık ayından beri baş gösteren bir dizi acil durumdan sonra yapılan denetimlerle ortaya çıktı. Bundan önce de Novovoronets ve Kalinin nükleer enerji santrallerinde bazı arızalı parçalar tespit edilmişti. 19 Aralık'ta Volgodonsk santralinin ikinci ünitesi de fiziki olarak faaliyete geçti. Hali hazırda yakıt dolu ve yakında elektrik üretimine geçmeye hazır olan santralde skandallar da beraberinde geldi. Elektrik üretmesi gereken donanımlar hiç üretime geçemedi. Nükleer tehdide dönüşen tesislerde üreticisi belli olmayan ekipmanların kullanıldığı ortaya çıktı. 26 Aralık 2009'da yani fiziksel faaliyetten 2 gün sonra bir kaza daha meydana geldi. Kısa devre koruma sistemlerinin devreye girmesi sebebiyle bir numaralı tübün şebeke bağlantısını kesti. Ardından 10 Ocak 2009'da buhar jeneratöründe arıza tespit edildi ve reaktör kapatıldı. 10 Ocak 2010. Ünite şebekeye ancak 16 Ocak'ta tekrar bağlanabildi. Daha önce de Diğer Rus nükleer santrallerinde kalitesiz parçalar nedeniyle benzer sorunlar görülmüştü. Ağustos 2007'de Kalinin nükleer santralinde korsan donanım bulunmuştu. Santralde yanlış anahtarlar kullanılmıştı. Arızalı parçalar Çernobil geleneğine sanki sadık kalındığını gösteriyor. Hiçbir şekilde Rus veya değil nükleer enerjinin Türkiye'ye girmesini istemeyen, hükümetin nükleer enerji planlarından bir an önce vazgeçmesini talep eden ve sanatçıların da aralarında bulunduğu 1 milyon radyoaktivist nükleer.greenpeace.org sitesinde bir araya geliyor. Siz de aralarına katılın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 54 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.